سلیب بکری مات مات کری مات بسو منات پو عزم موت لی قیطعات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات سلیب بکری مات مات کریمات بسو منات پو عزم موت لی قیطعات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات دبریا لور توڑی لاریو نو مری مات بحث نشی دپا سن منصوری دبریا لور توڑی لاریو نو مری مات بحث نشی دپا سن منصوری د جنگل لوری راوڑی د بری زیری راوڑی بچان چې د آیو سلیب بکری مات مات کړي مات بسو منات وعزم موت لی قیطعات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات لری پزڑنو کی جذب عمری ہمور سرد تجربی منصوری لری پزڑنو کی جذب عمری ہمور سرد تجربی منصوری لری جذبات منصوری ور احساسات منصوری بچان دے دا آیو سلیب بکری مات مات کری مات بسو منات پو عزم موت لی قیطعات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات دخمن دا دل پو پاک حریم نپریگ دی آرام حسا دلتا غلیم نپریگ دی دخمن دا دل پو پاک حریم نپریگ دی آرام حسا دلتا غلیم نپریگ دی کپری ستم نمانی غربی نظم نمانی بچان جد آیو سلیب بکری مات مات کری مات بسو منات پو عزم موت لی قیطعات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات داد مغرور دا غرور ور ٹکوی دا بسر زوری وچ پو سر ٹکوی دا حق پو تورا وحی سر لم غرورا وحی بچان دی دا آیو سلیب بکڑی مات مات کڑی مات بسو منات پو عزم و تلیقی طاعت پو عزم و تلیقی طاعت روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات دو شبابان دا اسلامی امارات دی پزبانان دا اسلامی امارات دی شبابان دا اسلامی امارات دی پزبانان دا اسلامی امارات عاصم اوری انوار د امارت پتلا عاصم اوری انوار بچان چې د آیو سلیب بکړی مات مات کړی مات بسو منات پو عزم و تلیقی طاعت پو عزم و تلیقی طاعت روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات سلیب بکړی مات مات کلمات بسو منات سلیب بکی مات مات کلمات بسو منات پو عزم و تلیقی طاعت روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات روڑی روڑی پتوحات پک منصوری عملیات